निगाहों में हमको मिलो, जहां बस प्यार हो। सर पे फिजाओं के इश्क सवार हो, आसमां को फिर जमीं से इतनी मोहब्बत हो, वफा फैली हो जमीं पे चाहतों की सोबत हो, झील के पानी में इश्क ही बहता हो, इश्क हो दुआ बस इश्क की इबादत हो। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल।